พ่อศิษย์รุ่นสองพ่อผมเป็นทหารยศจ่าสิบเอกเป็นคนร่างใหญ่พ่อเป็นทหารที่มีเพื่อนฝูงมากและใจถึงรักเพื่อนชอบกินเหล้าชนิดหัวราน้ำในคืนวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ.2514พอรับเงินเดือนแล้วพ่อผมและเพื่อนของท่านนัดแนะกันกินเหล้าฉลองเงินเดือนออกเหมือนปกติทุกสิ้นเดือนส่วนลูกน้องต่างแยกย้ายกันกลับบ้านพ่อกับเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอยู่2คนหมดไป12แบนเสร็จแล้วแยกกันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอถึงทางโค้งมอเตอร์ไซค์พ่อวิ่งแหกโค้งหลุดถนนลูกรังลงข้างทางกลางดึกคืนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะทางโค้งนี้เป็นที่เปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนและไม่มีโทรศัพท์และการสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้พ่อจึงนอนตากอากาศชื้นจากความหนาวเย็นของฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนตีสี่ของเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนในบ้านตาดออกเดินทางไปตลาดในเมืองพอมาพบพ่อเขานึกว่าพ่อตายแล้วเลยเอามอเตอร์ไซค์มาทับร่างของพ่อไว้แต่คงจะเป็นเพราะดวงของพ่อยังไม่ถึงคาดพ่อรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเขาจึงพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลคุณตาของผมเห็นอาการของพ่อท่าทางจะไม่รอดรีบเข้าไปกราบเรียนหลวงตาท่านให้ลูกศิษย์โทรศัพท์ไปหาอาจารย์หมออุดมที่เป็นหมอใหญ่โรงพยาบาลสิริราชให้รีบขึ้นมาดูอาการของพ่อที่โรงพยาบาลอุดรพ่อคงไม่รอดแน่หากไม่ได้คุณหมออุดมมาดูแลพ่อพ่ออยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนและได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุในครั้งนี้จนทำให้สมองอักเสบหากหลวงตาไม่ยื่นความเมตตาให้พ่อซึ่งเป็นลูกเขยของตาแล้วพ่อคงเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพ่อเลิกกินเหล้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังเลิกเหล้าเด็ดขาดพ่อใส่เสื้อขาวทำบุญใส่บาตรหลวงตาทุกวันไม่ได้ขาดคนที่สบายใจที่สุดคือแม่และลูกพ่อยังรับราชการเรื่อยมาจนกระทั่งตาจากไปพ่อจึงได้ลาออกเมื่อปีพ.ศ.2520มาทำงานอยู่ที่บ้านพ่อเสียชีวิตเมื่อวันที่30มิถุนายน2543ขณะหลวงตาอยู่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นวันที่1กรกฎาคมเป็นวันที่โรงสีสีไทยใหม่ทำบุญประจำปีมีครูบาอาจารย์ไปกันมากมายเมื่อครูบาอาจารย์รู้ข่าวเรื่องพ่อก็เดินทางมางานศพกันทุกองค์ในเย็นวันนั้นและวันรุ่งขึ้นเป็นวันเผาศพพ่อหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ศรีท่านอาจารย์อินถวายได้มาร่วมงานนับว่าพ่อมีบุญมากเมื่องานศพผ่านไปแล้วก็ได้รวบรวมเงินช่วยงานไปซื้อทองถวายหลวงตาได้1กิโลให้พ่อได้ทำบุญครั้งสุดท้ายกับหลวงตา